Sisi ya wumfe na ijumu mu, nsisi ya na wadeye make sure de, ya ba prevent de madu nu, nsisi ya ba kwa na yabe ye, mpocho, mpocho wa.